أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. صدق الله العلي العظيم. دا اوس چې موږ سبق څنګه شروع کیږ دا نو اوه اتیایم نمبر آیات دی د سورة بقره. مگر خو د یهودو سره چې د الله عز وجل کمی معاملات دي. معاملات څه معنا؟ دو طرفه عمل چې الله کوم عمل ورسره کوي دوی کوم عمل د الله د طرفه انعامات د دوی د طرفه ناشکري. نو خو دغه راروانې وې. نو په دې آیات کریمه کې درویشتم نمبر معامله ده. په دې کې الله عز وجل د دغه یهودو چې دی د دوی دا درویشتم نمبر معامله په دې شکل بیانې ته چې ورته ګوري الله وایي ولقد په تحقیق سره آتینا موږ ورکړی و موسی و موسی علیه الصلات وسلام الکتاب کتاب مو لره ورکړی و تورات د الله عز وجل په هغه عظیمو کتابو کې دی چې موږ وایي الله پاک مځکې ته یو سلو څلور کتاب رالیږلي دي. دا یو سلو څلور کې دا څلور غټ غټ کتابونه دي. کیدای شي په خبره اوس تاسې پوهیږئ لوی لوی لکه قرآن تورات پکې راځي انجیل زبور. نو الله وایي دغسې کتاب مو ورکړی و ولقد بتحقق سره دا ولقد بتحقق دا معنی چې خبره د شک و یقیني سي بس موږ وایي هرون برو خامخه وتحقق سره آتینا موږ ورکړی و موسی و موسی الکتاب کتاب چې هغه تورات دی. وقفینا موږ پرلپسې والی کړی و من بعده وروسته تر دې موسی بالرسل په رسولانو سره نور رسولان هم په دې بني اسرائیلو کې موږ درته وویل چې څلور زره شاوخوا کې نبیان رامبعوث شوي وو. نو خو د موسی علیه السلام داسې نه و چې موسی علیه الصلات وسلام د دنیا سره حلت وکړي باره دی وایي اوس خو نو پر موږ توره طریقه سوله پخوا به لا تورات ده راته بیانوه اوس به نو څوک راته بیانوي خود به موږ ګناهوي کو خود به د مثال په طور زموږ څه غلطي کېږي. الله وایي یا چې موسی علیه السلام لاړې تر هغه وروسته دا رسولان چې وه دا یو په بل پسې وه دا تسلسل دا رقم دی لکه سړی چې کلاشینکوف خو پیژني ضربه په ووي دا مرمۍ چې سه روان دي یو د بل په څټ پسې روان دي. قفا اصلا و دا څټ ته د انسان وایي. وقفینا موږ یو د بل په څټ پسې کړي وه چې یو رسول به چیرې دي بل یې در شاپه پسې و چې هغه به تلي بل به در شاپه پسې و دغسې پرله پسې په دې کې رسولان راغلل. کدای سوز ما په مضمون تیس پوی دلی است یعنی تر موسا ورستم الله پاک دې نو ول چې ما دوه رسول ور یې جوړ کړې یا د لاړی و سلسله ولا کزنجیر چې کشه دوه نه رسولان پک شکرال نو چې په دوه نه رسولان سره کار و نه خلی په دوه سره هدایت نه کې پیدا کتاب تورات تر منځ پروت الهی کتاب نو دا خلک څونه بد ملامت کی د ار رسول چې براتی خو معجزه به ور سره معجزه هغه کار ته وای چې ګرد دنیا یې مقابله نسو کوي داسې یو کار به ښکاره کړي بره خو نو د سړي مغزه د خلکو پر چم چې د حیوان خو لای په خبره سره کړی چې دا جن حق دی نو الله داسې وای وقفینا موږ پر لپسې والی وکړي یو په بل پسې مو کړه من بعده ورسته تر دې موسی بالرسول خو رسولانو سره پر لپسې والی وکړي تسلسل مو په وکړي سره پسې او پر دې باندې راتله وعظونه ونصیحتونه یې ورته کول داخل أغحى وآتينا عيسى بن مريم البينات وآتينا أو مجور كري وعيسى وعيسى عليه الصلاة والسلام شدا عيسى سوك دي ابن مريم شدا يزوي دا مريم دي دا پيدا يشتم دا معجزية فشكل دي حضرت عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام دا پلار ندر الوضع دا دا مورا سبیا پلارا پیدا دی دا دا الله عز و جل یو قدرت دی چه جهان تشکارا کی چه دا ظاهری سبب دی چه التا دا نرو شد نجاکات سرو که اولاد پیدا کی جو که الله و غاری ادم علیه السلام خود نمور لرن پلار رو پیدا کردی دا غس انسان پیدا کی که الله و غاری یوازی دا مورا سبیا پیدا کی لکه حضرت عیسی علیه السلام بیا مور لرن پلار نلری نو الله خپل عظیم قدرت خو ارکم شکارا کولای سی خو اسباب په ظاهره په دنیا کې دا دی چه نرو شد نجاکات کی دا با اولاد نو دلته په دغه چې دغه معجزه والی هغه خارق العاده والی امر ښکاره چې نو ارزه چې د احساس تعبیر کیږي ابن مریم ادم مریم زی ادم مریم زی چې هغه معجزې ته د خلکو فکر چې دا پلار نه لري نو موږ را تکړي و عیسا و عیسا علیه صلات و سلام ته ابن مریم چې دی زوی د مریم و د چش را تک ورته ورکړي چش مور کړي و البینات ښکاره ښکاره دلائل د حضرت عیسی علیه السلام اوله معجزه دا چې د مور وزیر دی په دغه غړي دغه صحیح خبرې کوي لکه سړی چې د مثال په توګه څه ویشت کله نه دغه صحیح غړي خبرې کوي او په دغه وخت کې د حق حق خبرې کوي نو دا معجزه رقم ورسره وي و ايدناه بروح القدس و ايدنا او مجتهد کړي و هو د نصرت مو کړي و بروح القدس په جبرئیل امین روح القدس چې دی دا و جبرئیل امین ته ویل کیږي دا هغه څخه تعبیر کول کیږي روح معنی هغه یو قوه چې هغه په سترګو ظاهر نه لیدل کیږي روحاني مخلوق دی لکه موږ خپل روح وسنه وینو په ژوندۍ آیونه القدس معنی پاک نو موږ د دې امداد په هغه روح القدس کړو روح القدس څه معنی جبرئیل امین به ګرد مرد حضرت عیسی علیه الصلاه والسلام سره ورسره و چې د کفار د خاصه به کوم یو کفار دغه یهود و دغه د په قتل پسې و چې کوم وخت به تعرض پر کېدی جبرئیل امین د ته حفاظت کا تر هغه وخت ته حفاظت وکي چې اخر په یو کوټه کې دی محاصره کی دلته د زینه نه وتی وجې دلته چې نه وتی دی په سراله کوټه ته د کوټې در بچاو کړکی درلوده جبرئیل امین دی د ذع کړکی و ایست اسمانو ته پورته کی چې تر نه نه پوری حیات ژوند دی کدا ایس په خبر از ماتې سپویږي حضرت عیسی علی السلام تر نه ژوند دی د هغه مرګ نه دی څه کړی چې انسان ته ګوري بیا وروسته په اخره زمانه کې راځي را بسی پر جمزه که به عدالت نافذ کی مګر هو نبوت یې من هغه د دین چې دی هغه منسوخه دی هغه انجیل دی چې راسي هم به په قرآن عمل کوي کدا ایس په خبره پویږي نصاره یو دغه دلیل مسلمانانه ته وای برابر شستې عقیده ده چې عیسی علی السلام ژوند دی هو براوی نو شمر نه بشه دی که ژوند دی ست سیخ مرد دی اغلی کبره معلوم دی زیارت کی ورزی سمج غی ژوند دی تو نو خود ژوند دی اتباع وک مر به ژوند دی اتباع کړی وای چې د دې جن نه وای منسوخ سوی اتباع کوم کدا وس را کړ تاسو مر ګر د عیسی علی السلام پس کی ژوند مگر څنګه عیسی په انجیل عمل کی دی عیسی په قران ورڅخی په دغه قران به عمل کی نو زموږ نبی وسم پر افضل دی چې مر دی لا د په قران باندې انجیل منسوخ دی کدا ایس په خبره وستې سپې جوړې خپ ځلیت پدې کې وای چې هغه ژوند دی د امر دی زم ستاج ژوند دی راس خپل انجیل دی وای د دې انجیل چې دی وای ثواب لري قران به تلاوت کی ثواب به دغه ځای څخه اخلي ولی خو هغه یو نسخه و الله عز وجل ختم کړو بالا دا منسوخه سو نو اوس موږ نه بیا بزر سو که هغه ګور په مړینې چې دی لامر ان دی د دې تر مرګ وروسته مګر د قران چې دی پر عیسی علی السلام لازم ده چې عمل بم په دغه کې تلاوت بم دغه کې د دغه هغه خپل چې پر دنه ځین سو هغه نور منسوخه سو دی نو دا نه به پر افضل دی خلاصه د خبرې ده چې دلته پا فجاء آيات كريم مكي وبني إسرائيل تقولي على عز وجل موسى عليه الصلاة والسلام مريات كي بيقول النور رسلان مجمل يات كرلا دلتي عيسى عليه السلام خو عيسى عليه السلام ده بني إسرائيل آخرني نبي دي تردو رسل بابا بني إسرائيل كي نبي ندلغ لبيان ورسل نبي آخر زمان محمد صلى الله عليه وسلم داغ نبي رالي أغا رسولان چي دي چي أغا فما بينس كي ده موسى عليه السلام وده حضر تي عيسى ده يوتسون من تفاسير راولي يو پكشي يوشع عليه الصلاة والسلام بل فكشك شمويل عليه الصلاة والسلام شمعون عليه السلام داود عليه السلام سليمان عليه السلام أيوب عليه السلام شعيب عليه السلام إرميا عليه السلام عزير عليه السلام حزقيل عليه الصلاة والسلام يسع عليه السلام يونس زكريا يحيى إلياس عليهم الصلاة والسلام دا بنزل السنومة دوغن الرسول وغيرهم ما يقول سلور زر ده شابا يجي سوى كده سفايا ده ولا ينرانا خلصي وجه تاريخ دوغن نبيان بكشي كراغلي جي داغا يوتسو بنزل السنومة ده تفاسيرو جي داغا نبيان تر موسى عليه السلام رسطة راغلي جي داغا توراتي تبلغا وديك بيانا شاخر نايا سوخ دي حضرة عيسى عليه الصلاة والسلام دي تبي على باك نوي كتاب وركي انجيل دي اوغدو انشو داغا ورسر بدرغا تورات چاپل داود علیه السلام چې هغه ته بیا زبور ورکول شوی و خدام په بني اسرائیل کې نو دا موسی ته تورات او حضرت عیسی چې اخیرانی دغه انجیل داود علیه السلام چې ما بینځ کې راغل دغه ته زبور دغه درې کتابه د دوی غټ و دا نور نه بنچ په شاته د دوی کتابه تبلیغ کاو خو به هرال پر بني اسرائیل د هدایت ذریعه به خډیری و لکه د سړي چې سترګې وایي زما سترګې کمزورې دي یو سړی دغه نه بله پام پر راوڅخي برای بابا اوس کړو د خلکو چمل چړندې له وړې چې شی وویني ته څه کم سړی نو الله دا ګرده یاد کړه چې د هدایت دغه نه ذریعې تا ته متوجه دي مګر ته کوې چې شي دی د کار اوس بیانېږي افکلما جاءکم رسول آیا نو فکلما هر وه جاء چرابغ لیکم تست رسول دا راتګ به وکي دا رسولت است به ما په هغه خبره لا تهوا چې غشتنه به نه کول هوا او خواهش به نه کول انفس کوم سیس نفسو استکبرت منو تیس کبر کول او شیدا غشن کی کله اس په خبره پوس اپ کول ما ته به مفهمي یعنی دا خو ګرځ در تراله اپ کول ما یعنی هغه وخت هر وخت چې به تست رسول راتګ وکي په هغه کار چې هغه استاد مزاج ګرامي خلاف استاد مغ به نه غشتي ستا شاوات به نه پر برابر دي برابر استکبرتم تیس ځان لوی ګني یا یا دا ځنه منم الا وی نو مناسبه دغه سید چې دوغه رسولان سړي تراغلی دوغه کتابونه راغلی نو چې هغه را خبر وکړي ته باید ومني مناسبه خو دغه ده او الله پاک د سید استفهام انکاری پر کوم نه جوړ افه کلمه ایانو ارغه وخت جاء چې راتګ وکړي کوم تیس رسول د دوغه چیرو گذشته سلسله څخه به ما په هغه حکم به راتګ وکړي لا ته وا چې خواهش به نه کوي غشتنه به نه کول انفس کوم سیس زانو استکبرتم تیس کبر کا وزن جلوی پر غنی کبر دغه دی چې څوک ته خبره کوي او ته وس ما ترشه څه څه کار دغه دي چې اوس ما ته راشه دغه رسولان جواب وایي دغه کتابونه جواب او ګرد ستا د هدایت لپاره د اسمان راغلي او ته ځان دغه غټ ګڼې چې اوس ما ته راشه ففریقا کذبت نو ته څه څه وکړې چې کی بربو کې د دې شناعت چې وسره راځي چې مال دا معاملات په دې کې شناعت د دې بیانې په دا چې روانه معاملې کې دا الله د طرف احسان ما دی په شي کې بیان شو احسان مو دي چې څونه کتابونه څونه نه بیان کتاب د موسی علیه السلام او د عیسی علیه السلام په مابین کې چې نور علاقه چې په مجمله توګه ذکر کړي نور رسولان هم پر لپسې نو دوی خو باید منلی وای مګر دی کبر وکي او کبر په کومه اندازه دی غوړ ورته نیسه ففریقا یو ډله د دغه رسولان کذبتم تس تکذیب وکي یو ډله ته خو دی ولا چې زاد واغ ما وای نو نبی ته تا تکذیب کاوه د دروغ او نسبت کاوه نو هغه څه ضرورت لري چې تاسو دروغ وای یو ګوري یو کذب دی یو تکذیب دی دا د فرق سره دی کذب دغه ته وایي چې سړی په خپل دروغ وایي تکذیب دا دی چې بل ته وایي ته دروغ وایي دا کذبتم د تکذیب باب دی معنی ته چې د جنبیانو نسبت و دروغ ته کوي چې دا نه بیان دروغ وایي دا دروغ جنان دی دغه ستوري دی دا طالبانو برای پپیش پدی خبر چې دا باب د تکذیب دی کذبتم ذکر شوی دی ته چې تکذیب وکي معنی دروغ ګڼل مو وکړه دروغ شمیرل مو وکړه د یروشلیم چې دا دروغ دی وی ډلې سره خو دې دا کو او فریقا تقتلون وفريقا بلا دالة بعد تقتلون تسي وجني طب بلا بسي شعير أخص جعل على يه مكي خسات يا رسول شمال فايبا والاز ديدو غنان بيان عدال كرل شور سبعد خير عرطال دي چش بني عرطال دي تا تا اروز مش پازه بی دار اوادی دار نروادی مش شو شو کری دی راسی بس نشه پک شروالوزی گرد نشی مور حوالوزی خوندوس مو بسی نو برای کوی چش برای صبر تل بازار بندی بس خیر ددی خرچ مورو کی برای بیا زود کانو رو بخلاص حسار را بردن بیان کور نور معلوم و ایو وی رئیس یالت علا لوچ سر خلاص بخمنی پاتیا و وسر بازار تدرزی وس چاره ملکه یغه کا دا څوک نه ستر توای چې دا ګناه لري دا چې دوزخ ته اعلی شي پر قرار وکاو هغه تقتلون مگر هو کې یو خبر ته تجبان وس سپم کذبتم کما سیغاده تقتلون کما سیغاده دا یو ډول چې کذبتم تسې د دوی تکذیب کړی وو مازیس ولا او فریق نه بل ډول چې تقتلون تسې وجنی تقتلون خو د حال استقبال د دواره د پار معنی استمرار استقبالی بیان یعنی اوس لن قتل روان نو اوس بیا څنګه قتل روان دي دا خو د نبی علی سم په زمانه کې ودغه يهودو ته خطاب کوي چې تاسو دا یو ډول تکذیب کوئ تکذیب چا کړو خو د دې نه کګانو کړی ا د نه کګانو تکذیب هم د دې تکذیب دی خو د دې نه کپ پیل لري په شمانه نه دی ویل چې مانه ک بد کوي دا غوې چې مانه ک شسړی نو ستانه کړه د نبی علی تکذیب کوي شسړی څنګه نو تا یو کې تکذیب کوم دا خطاب کوسی سو کذبتم تاسو تکذیب کړی دی دا خو مازیس دا بل چې فریق بل داله چې تقتلون تاسو وجنی اچر نه بن خو ستاپ لرونه کګانو وجلو مگر تقتلون خدامونه تر اوسه وجنی تر اوسه لوکه باندې چې وجنی تر اوسه دې سي دي یو سړی چې د قتل په تلاش پسې د توسم قاتل ویل کیږي دغه د نبی علیه الصلاه والسلام په زمانه کې کوم يهود و دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قتل اسباب برابر ول کفار ته به مشرکان ته به ال خپل مقابله کوي چې مړی کی نو وجلې کې نه دي چې الله یې حفاظت کوي دی خو په قتل پر سید نو خود الله بل ډله د نبیانو چې تقتلون تسې وجنی د هغه وخت مرګ را روان دي وزم په پسې دا یو اخر زمان نبی پاتې دی غواړي چې دام مړ کی نو دلته د مزارع څخه په دغه سبب کې نستا کار تر وسه دوام لري که دایس په خبره پوهیږي د هغه وخت چې مونږ د نبیانو وجل را شروع کړی دي تر نن چې توبه را لښ لاس نه دی درولې کته هغه خدا نه بګر ځان خدا هغه ته د قتل اسباب برابر تل کې ورتشږي دا چې اعلی درس ساتي دا خدا را انعام پرزوی نه ده نو دا د دې دوه درون شناعت بیان کی او الله خپل درون انعام بیان کی چې دوه نن بیان پکښ را ل دوه نه کتابونه را لو ده چې مر سره وکي چې یا وجل دي یا دروازه غړل چې هغه ته دروازه دا پسې چې دا کوم آیات را روان دي دانو به اته اتایم نمبر آیات په دې کې څلورمشتم نمبر معامله د يهودو ذکر کیږي په دې ته به تاسو غوښونسي وقالو قلوبنا غلف نبی عليه الصلاة والسلام حضرت محمد عليه السلام دې چې دې ته کوم بیان کاوه د جن دې صورتو ولزمر زرونه غلف دي غلف چې دې طالبان باندې تش په خبره پوهیږي دوه قسمه جمع کیږي غلف چې دې یا د اغلف جمع ده اغلب و هغه شی ته ویل کیږي چې په پوش کې د چنګ تړلې اغلب چې دی هغه هغه د نسونت الک او چولکی تم ویل کیږي دا چولکی هم اغلب دی هغه پوش پر اثر کېدلې پر هغه سر باندې چې سنت سوې نه نو اغلب پوش دار شی ته ویل کیږي غلب چې جمع کې بارونه څه معنی وقالو دی ویل قلوب نظرونه زموږ شي غلب هم پوش دار دی زموږ په پوش کې تړلې دی چې د سبب پر اته غړي ولا که ما پر زړه دونه اثر لاو علاوه محمد علیه السلام ورته ګډ دی او د دې ډوري سورت از ما زړه په پوش کې تړلې دي ستا خبره نه ورځي بل ترجمه دو اما چاغه داد چې دا غلف د غلاف جمع کې غلاف پوش ته وای لکه سره چې د مثال په تور کڅوړې په دا کڅوړې قرآن شریف چې موږ بخچګي ګور دا قرآن شریف دا نو غلاف دی هغه د پاره نو دی بیا څو قلوبنا غلفن زموږ زړه چې دی غلاف دی غلافونه دي غلافونه څه معنی پوشونه دي د چش د پاره زما زړه په خپل د علم ډک دی په ما کې خپل علم ولا که زایر ته وس نور په کې زایر را ته ګړې خدای او رسول پلان زه خپل ام لام چې اوس ما ترشه د دې دوه ترجمه په پر کوته شپې دې پر هغه ولې طریقه څه معنی اسو زمور زړه نه پوشدار دي دا په پوش کې پیچلي چې هر څه نه سات ورته کې نور نه نوځي د پولاد پوش لري تر دې بل ترجمه څنګه سو قلوب نه زړه زمور شتي دي غلپون دا پوشونه دي تختل دي پوشونه دي بخچګان دي کڅوړي دي د علم ډکی دي نو نور علم زه څه کوم خاين بختل ام لا ما زه خبردار یم دا د اوما ترجمه خو کاغي خو نه بیت بانق چې خبره ما ته مکو زما زړه د علم ډک دي پوش تختل کڅوړنه ده یا اسماعیل زړه چې دی په پوش کې چلی وسه خبره نو ورویږي کدا یې په مضمون تیس په دې لاس وقالو دیب ویل چې قلوبنا زړه زموږ غلپون پوشدار دي پوشونه لري یا غلوب غلپون تختل پوشونه دي د زموږ په خپل کڅوړې دي د علم ډکی دي الله وای بل تاسو نه د درواغ وای ولکه یې زړه پوشدار دي ولکه یې استاذ نه پوش دي بلکې کوم خبر ده لعنهم الله لعنه لعنت کړی دی هم پر دی الله تعالی پاک دا ځای ته ویلی ګتن ورچ الله پر ما لعنت کړی دی چې دا غل د نبی نه پسه باندې وکړي ولا که زغله تاثیر را باندې وکړي ولې سړی چې ملعون سره الله د طرفه لعنت د الله د دربار ترټل الله ما د دربار ترټل الله چې څوک وتر ته د خپل دربار او جرات څخه په دغه وخت په زمانه کې به فکر وکړو کې لري مزي چې الله یو څوک ترټلې پلار چې دا را پس په وکړي د خپل اخرت ته کولای شي به مرګ بره بل څه پکې نو خو هغه نصيحت کده جن دي کده رسول خبرې دي کده وشاریانو خبرې دي دا ګرځ ورته وکړي کده د زمانه تجربه ورته وړاندې کده نه کوي نو بره ته څه پکې نو سړی پوس چې دا الله نه دی قبول کړی چې نه دی قبول کړی په سید بره بل څه چارې په سید کوي یې بل کدا اس په خبره پوسه نه علاوه دغه واجه د چته الله تر ټله په دغه پرتا د نبی ته خبره تاثیر نکي دا باندې غلطه ده چې ما پر سره باندې پوسه څرخې دلی یا از ما زه په خپل د علم ډک دي ستا علم زه څه کوم علاوه یغه غلطه کی بل دا سد لعنه لعنت کړی دي هم پر دی الله الله نو كتب الله وللعرات بركاو بكفرهم په سبب د کفر د دی علاوه خو دی کفر کړی فقلیل لما يؤمنون فقلیل لما بخلج يؤمنون دی ایمان راوي که ته به بیا طالبان ته سم متوجه قلیل لشته و چې په سینه کې راکې قلیلن بخیلر دا ما چې به دې دا به تاکید راوړي د کثیر سره هم راځي کثیره ما بخی ډیر الته بیا د ډیرش تاکید کوي دلته بیا قلیل ما بخیلر لشته هغه لشته کې چې دي دغه نه لږ ایمنون دي ایمان راوړي کته دلته سوال ورږي علم سوال دې ته سم متوجه سي هغه دادي چې ایمان خو چې دي شرعي ایمان اغه د ټول اوغشیانو منل چې نبی علی سلام را تک پکړی دی ار نبی چې را تک پکړی دی چې هغه دی و ما یا خپل امتیه چې هغه ټول دی و مې جته ایمان وای زموږ پر مسلک باندې چې دی ایمان کموالی او ډیروالی نه خبرې چې تا ایمان ډیر دی زما ایمان لږ دی یا زما دا ډیر دی ستا دا لږ دی ایمانونه ګرد سره مساوي دی ایمان قوت او ضعف قبله یې دا ایمان قوی دی دا ضعیف دی قوت او ضعف یې څنګه د مثال په توګه یو پنځه شپږ ګلان دی په یو کې تکي لیکلي دي د ایمان د ار رکن چې دی ګل دی ایمان پر الله ایمان پر رسول ایمان پر ملائکه نو دا کته چې ده یو سړی چاپ کړی دا رقم روشاني ار ګل یې چیز معلومیږي وای دا ش چاپ دی بل ځای نو دا اگر د ګلان خپل کې چې ورته ګره خام چې سمې عینې کې ورته کښې نه دی ویني اعلان خام چاپ سی خپل دا توري په قران کې ګورې ځینې قران او توري تیز ځینې چې یو توري دی هغه کلمه شریف ده لا اله الا الله په یو کې په شر وشانه کلام لیکل شوی ده په بل کې چې دی په کمزوري کلام ده نو دا د کمزوري کلام کلمه نو کمه ده کمه نه ده خامه ده ایمان هم دغه رقم دی ایمان ګرده یو ایمان دی چې یو جزء کم شي ایمان شرعي نه ورته ویل کېږي یو سړی به زه خدای منم رسول منم ملایکه نعوذ بالله نه منم دا مؤمن دی کافر دی نه دی مؤمن خو دا یو جزء کم دی یا مؤمن دغه دی چې دا ګرده خو به منی دا چې شی منی او کې کمزور ایمان قوت او ضعف ایمان قبلی دلته د څنګه چې په قیدم لږ دلته ایمان یو څه لري یو څه نه لري دا نو کله مؤمن وو نو دلته خبره دا ده چې دغه يهود چې وو دی موسی علیه الصلاه والسلام په باره کې داوا کول ول پر د ایمان لرم پر تورات زه ایمان لرم بابا محمد علیه السلام من یا غنه من حضرت عیسی علیه السلام من یا دا نه من نو خو د ایمان خو جز دادی چې ور رسوله پر ټول رسولانو به ایمان درته کوم چې پر ګور رسولانو لري خو پر یو لري انور نه من نو دا ایمان دی خو شرعي ایمان نه دی مګر لغوي ایمان چې دی چې د لغت معنی واحد هغه فقط تصدیق ته ویل کیږي لغوي ایمان دادی هم زه پر دغه ایمان لرم چې دا لرګی دی بابا دا دا کله نبی علی سلام ویلی چې دا لرګی دی یا دا اوس په دغه په جیفس سره دی بابا دا دا د لغوی ایمان په لغت کې باور ته وایي زه پر دې باور لرم چې دا لرګی څه جوړ زه پر دې باور لرم چې دا کاغذ دی زه پر دې باور لرم چې دا باندې دا هم ځکه دا ایمان پر دا لرم دا لغوی ایمان دی یو شرعي ایمان دی دلته لغوی مراد په لغوی ایمان کې نو لږ الله پاک به خلل ایمان راوړي مومن به شان خو ډیر دی به نبیان ګرده مانی رسولان چې ګرده به مانی کتابونه به ګرده به د په ګرده کتابو کې ټول په لغت وو وای وای تورات منم په ګرده نبیانو کې نو زه وای موسی علی السلام منم دا نور باران منم دا خې به خلل شي مانی تصدیق وکي لغوي تصدیق وکي شرعي ایمان ورته ویل کیږي نو ورته ویل کیږي شرعي ایمان خو چې دی رجوالي او ډیروالي نه قبلي دلته علاوه به خلل به ایمان لري دا ایمان چې مراد هغه لغوي ده چې هغه لغوي تصدیق چې دی هغه ما زفر ورو درو شي هغه لري انور دی پری ايش دي نو فقليلا ما به خلل يؤمن دي باور کوي تصدیق کوي د نور چانو ګرد تکذیب کوي که رسولان دي کنه بیان په کتابونه دي نه مانی نو دا د دې څوم نمبر شناعت شو دا 25م نمبر شناعت شو فجاء اتا تا يم ايات كنو فجاء شناعت كما خبر رالا چې دې با نکي و از ما زره پوش دي علاوه درو هو اوای پوش دي بلکې علاوه لعنت پر ویل دي کو پر اختیار کی پس یه نه اتایم آیات رازو ولما جاءهم کتاب من عند الله پدیا نه اتایم آیات کچدی پدی که پنزی وشتم نمبر شناعت ده با یعنی رداکیر چدا سلی وشتم الله وی ولما هاغ وقت جاء چرا تاگو کی هم مدیت کتاب من عند الله ده نزد الله مصدقون پا داس حال کچدا کتاب تصدقون کی هم و لما آغا کتاب در ما هم چدا دی سرو ده جای کتاب مراد قرآن دی آغا شناعتی چو از مازر پا پوش کدی علاوی تی بل زیت گوره قرآن کریم نازل سو او دا قرآن کریم که دا تورات پا باره که بد ویل سوی دی نعوذ بله هیس بد ردی ویل سوی قرآن کریم دا چچ اسمان و صفت کهی تصدیقی کهی نو دا تصدیق کون هی ولی ما اغا کتاب را معاهم شده دی سرو و کانو دی خپلت سرکم و دا غی هد من قبل فخوا و کانو دی و من قبل فخوا یستفتحون دی پتح و کامیابی غشتل پر کپارو اغا کپار دیسی ارائی دی علال لذین کپرو پر اغا کسانو چه اغا کپرانو پر غدی کامیابی غشتل پسا دارا کم دا داغا یهود چه پر مدینه بانی را سرخی دلی و دادی کلی آبادو پر مدینه که خو خپل عرب باشندگار او سو خزا چه مشرکانو دلتا واسید دل نو خود دادی تر منزم جنگونه که دلتر اسلام دا مخه دادی چه بده دا مشرکانو سر جنگ سو برای بلده خو مشرکان دی مش خصوصی که پر تورات ایمان دارو برای دنو چگای گای با بخیر دیر پر غرند سوال دیر بدار کم پازاب سو دشمن با پر غالب و برای بول راستی چه داخیر زمانی نبی اللہ تشفیع کنو بی برای دواق پا گرد و لاس پورتا که یا اللہ پاک داخیر زمانی نبی چه تاز مرسر وعده کرده اول مداغه جدار پا نصیب که چیز مش با زمانی که را تراو پاته او اغا کتاب چه که پا آخیر زمانی که نازله چه قرآن یا نم دی اغا اللہ پاک پا مجبانی ووی نیچ را نازل شی نو اغا تا تشفیع کنو دا اغا پا برکت مش کامیاب که یا اللہ بس با اللہ رسرق بر که اغا دشمن بیا مات که اللہ وی شای چه در بانی مزکه در بانی ماسرا و در بانی سرا و اللہ تا جی قرآن منی اللہ تا جی شفیع کنو نازل سو ایلا ندی قرآن کریم چی بیان نازلی جو پا تورات کدی خبر و چی بیان رازی نبی علیہ السلام لا نبی سو ایلا ندی تیو اللہ تا شفیع کنو چی اللہ پاک دو دو دو برکات ما تا پر دا دشمن بانی کامی برای که داخو مشرک دی زو خواهد کتابه او دا بانی پا بغل کی ویلی چی پا ما دا نبی ومینی پا ما بانی دا کتاب چی دی پا ما وابری چی را نازل سی اللہ تا جی دا کول وست چی نازل سو ایلی او ستا دا کتاب تصدیقم کی تسچل که تا کوب انکار که برای داد رواج دادن نمان. بعد اوی دای بل شناعتی چه آقا وقتی شپیا که او مات چه فد دق پری بانی ما کامیابه که وس چرا غریدی وس ری پوای پسخان پوای نداد سونه بات خالد دا شناعتی بیاره پرت که دای پنزی بیشتم نمبر بجده بیت آیات را وام ولما هاگ وقت جا چرا لی هم ودیت کتاب کتاب دکتاب مراد قرآن دی دار علی من عند الله دنیز دا الله مصدقون پداس مصدقون دا کتاب چو مصدقون تصدیق کون کیو سپت کتاب دا پاری چ کتاب دا الله د طرف رالی مصدقون چې تصدیق کوونکی ویلی ما و هغه کتاب ته معهم چې د دوی سره وچ تورات د قران دغه تصدیق کاوه و کانو په داس حال کې چې کانو دوی خو من قبل په خوا سره کوم یستفتحون دی فتح او کامیابی غشته علی الذین پر هغه کسانو کې پر وچ کافران چې مشرکان پر هغه کامیابی غشته په دغه په برکت سره دا به الله ته شپې کاوه فلما هاغه وخت نو جاء چرالهم ودیته ما هغه عرفو چې دی پیژندې الله ما غشى أشرار لهم وديت ما غشى يعرف وش دي بيجني كأنا بيجني أخذ لك سنجش يبي كأو خذ اسم در تور نخو بيجندي شرار لي كفروا به دي كفروا كيف أغسر نذا سونا جبالة شبلا شبي كأي دعس حقانية تر معلوم دي شبلا كم يبيد ده دبارة كتغوار أو جدر ترى لي بكافر شو نيمني نو فلعنة الله على الكافرين فلعنة الله إنه لعنت على دي على الكافرين بالكافرون على وزم دون زين راسه چه دی دوغه نکدر شوخ چشم دی دوغه نسپین سترگی دی چه پیجنه یه هم ما تا جشه پی کردی شل واره می داغه پا برکت کمیاب کرده او چه در ترالی برکت پیر کهش برا وادا زنه منم نو داخل درور دسترگی بخی سپین سترگی ده نو الله هم پا پای کسنگ شبور تر فلعنت الله نو گوری دا چه تا دیر غذا بر لرو رغلی نو دا الله لعنتی الله زانی دی علی الکافرین پر طول کافرانو جده الله لعنتی پس یه پا جبل آیت که چه بی اسمش ترو پا جیزه که دا جه سبب وی چ انسان ته سوال واریدیش چې شنو چې الله دوه نن بهان را لري دی ودی چې دا موسی د سر عیسی پاک د مابنس کې نور امیات او کتابونه ورته راغلي او دا قران او نبی دغه ځې پیژنډي چې الله ته شپه کوي کامیابی په حاصل ولا چې د په خواچ بده دی جنگونه اوس چې راري لري سر ورته ګوري نه منې د سبب چې شدي الله وایي زه سبب درشه بأسباب دی ما هغه شی اشترو چې دی خرڅ کړی دی به په هغه سره خرڅ کړی په هغه سره انفس هم ځانونه خپل بیا ست به مفهم دا پیلی دا افعال څخه د زم نو په دې خپل فاعل پروت دی هغه معلوم نه دی بیا سبب دی معنا څوک ما چې دی دا عبارت ته شي څخه دی دا تمیز دی بد دی یو شی دا ما په معنا د شي سره بیا سبب دی ما هغه شی ک کم شي اشترو د اشکرات او رشي طالبانو دوه ترجمه لري اشکرات معنا درانیول اصلي معنا خرانیول کی گایګه په معنا د خرڅول او ام استعمال یجب یا حلابه تس ویلی الته بعد شرا معنا راځي چې دوه کار کیم د بیع ته معنا کاری جم د اشکرات نو ظاهر د ته د بیع ته معنا سره دی په دغه بیع پر کومه ترجمه درته کوم علاوه بعد دی هغه شی اشترو چې دی خرڅ کړي دی به په هغه سره چې انفسم خپل ځانونه په خرڅ کړي دی ځان یو ورکړی دی چې ما ځان واخه ارچم چې پکې دوه رخت اچې پر را پاتې اچې خو ما څه دغه شی راک نو ګور دی خرڅ کې خپل ځان یې خرڅ کې په بدل کې چې شی واخستې اچې دی خرڅ کړي په هغه سره خپل ځانونه هغه بیان الله پاک په دغه سره کې ان دا خبره در یادوم یک فرو چې دی کافران سي به ما په هغه کتاب انزل الله چې الله نازل کړی دی سودا در معلوم اسول زانیا ورکی چې ما واخه په دوه رخ میچې خې په انګار میچې خې چم چرکه ما ته به چی شرکه ما ته به دا خبر راکې چې ما نه ز کو پر کو په کومه خبره سره دغه چې نازلی چې دغه زنه نه منم بس دغه خبره پر دې دنیا غوړ کوم دا می واخس ځان می ورکی ورته خو سودا وکي دا په سودا کې خپل تبادل کړي وکي سودا وسو وکي ځان یې خرڅ کړي په چا یې خرڅ کړي په کو پر اخر کړي چې کو پر ازما زما ځان یې د دوه رخ خلاص سودا وکړل کله یې اوس په ترجمه پیدا لیاست بد دی هغه شی اشتروش دی خرڅ کړي به په هغه سره پوسم خپل ځانونه هغه شی نو چې شدي خو معلوم نو سوچ دی خپل ځان په خرڅ کړي انداد یک پروچ دی کاپرنسی وی چې دی کاپیران کیږي به ما په هغه کتاب انزل الله چې هغه الله نازل کړی دی دا نو ولی دا ولی دا سودا دا رقم وکړي چې ځان یې ورکړي چې بس زه کوپر غواړم ما ته کوپر راکړه ما ځان واخد ورخت یې واچو الله دا هغه واجب شوی بغیان د جاته د بغاوت او د زد چې د زد اخستی دی ان د جې خبر زده اخستی دی یو نزل چې نازل ای الله الله پاک من فضله د خپل فضل او احسانه علی من فر هغه چا باندې شاو چې الله ورته خوښ شي من عبادت د خپل بندګار سره دی پر چی جوړ دی دا خبرې پر چی دی نه څوک چې زد وخت بره ارڅه تاوان ځان تر رسید خپل خبره وکړ بس دا ګرته تاوان من قبول دی الله دې دې ته بغاوت کی زد اخستی دی دی په خپل منځ کې دا سره جوړ کړ بره د اخیر زمانه نبی خونو چې راځي د ګوت نبیانو سردار دی فخر الرسول دی الاخیر زمانی نبی منگر هو دا نوم زمرد نکس دی دی اسحاق علیہ السلام اسحاق علیہ السلام دا یعقوب علیہ السلام زیو دی اسحاق علیہ السلام دا نسل سخ چی دی اغا دا اسحاق علیہ السلام دی ابراہیم علیہ السلام زیو یعقوب چی بیادی اغا بیاد اسحاق علیہ السلام زیو دی دی خدا با اسرائیل گرد دا یعقوب علیہ السلام نسلی که دا اس بخبر پویشی دی نسل جی دا چا دا یعقوب دا اسحاق علیہ السلام ولدان وزمرد نکس خد دی دا غا دا اخیر زمانی نبی مگر ابراهیم علیه السلام خو بل زیم درلودي چې هغه اسماعیل علیه السلام چې د الله یادو قصه ده په خاطر سره چې اړه لري مگر نبی علیه السلام خو د هغه نسل سره علی معنا د دې د نکه د ورور د دې د نکه د دې نکه څوک دی خو اسحاق علیه السلام د هغه ورور چې څوک دی چې اسماعیل علیه السلام نبی علیه السلام خو چې دې نسل او نسب اسماعیل علیه السلام ته رسید پر دغه یزه د وخت چې شمر د دوره وخت خوشالي کوي چې دا چې دې دا د اسحاق علیه السلام په نسل کې معنی زموږ د بل څخه بې د بل اسرائیل د بل څخه بې دا سره کوم پیښه سوله چې اسماعیل علیه السلام د نسل څخه دی زد کې واخستي بهرال بس ما دغه کوپر قبول دی ولا کوم نه ما زد ځان ور کوم ته وخت می چې کې ارچم راکی د وره دا د دې هغه سبب الله بیان کړي چې دې چې دا دوغه د خپل کوپر باندې چنګي واجه دغه د بي اساس څخه واجه را شروع وسو نو دي دا کار ولي کی چې ځان خرڅ کې کوپر یې وخت بغیان د جاته د بغاوت او د حسد اندجه خبري د حسد اخزي د کوم خبري یو نزل چې نازل ای الله الله من فضله د خپل فضل څخه علما فرغه چې شاو چې قش سي من عبادي د خپل بندگان انا وایي مور وحي خو زما کار دی وحی خو زما دي چې زما په بندگانو کې څوک خوښ وي هغه ته نظر وم دم ته په مټه کې نیسي اختیار بس تا به را ټاکې چې دغه رسول که بیا دغه رسول که بیا دغه رسول الله دا خو زما خپل فضل چې پراخ چا کوم پراخ یې کوم یو نازل چې نازل کې اباه الله پاک من فضله د خپل فضل او احسان پر چا علما ته را غچا چې او چې د الله اراده شي چې من عبادي د بندگانو څخه د الله پاکي شې نو چې سبب دغه شی سو دغه آیات ترابه تاسو په اوسه د دې نیوې آیات چې دا قبر سبب بیان کړي پر کوپر وایي چې دا علاوه د بغاوت او حسد په ځړ کې دي نو علاوه فباء بغضب على غضب فباء دي رجو وکړي بغضب په یو غضب على غضب پر بل غضب د مخه یو سبب د غضب سره موجود وو چې دا کار کوي پر هغه سبب سربېره باندې بل سبب د غضب سره موجود دي ی پلا خو دا غضب زمړی چې منین بیا د حسد د لارې شرعي د لیل منل فقط د غضاوت خپل نیول خپل حسد نیول نو ولل کافرین عذاب مهین ولل کافرین کافران لره عذاب عذاب دی مهین سپکون کی دی عذاب مهین سبب له خبره مزدا کی هغه دادی مؤمن ته خون گای گای په دوه ځخت عذاب ورکول کی کافر ته خو مادي ورکول کیږي، مګر د مؤمن عذاب مهین نه دی، سپکاوی نه ورکوي. کیدای شي په خبره پوه شي، سپکاوی نه ورکوي. ګوري وا یو د دښمن وهل دي، یو د زوی وهل دي، دا دوه فرق سره لري. دښمن چې وایي هغه ته ته داسې وهل ورکوي چې دی په سپک شي، د خلکو په مابین کې سپک ښکاره شي، واکه ساعت خرابوي ځینې واخېستی، دا چلاخه د ورغورځه، د هغه چلاخه زوی ته ورغورځه، د اهانت دپاره کوي چې سپکوي، که د تربیه دپاره، د تربیه دپاره دی، دا تربیه ده فقط ورکوي، جزا مازي ورلر ورکوي، اهانت ته خپل زوی هیڅوک نه غواړي. هغه چې دی هغه دښمن، هغه ته اهانت ور اړی، سپکاوی ور اړی. کافر د الله دښمن دی، دا مو دوزخ ته اچي. مؤمن د الله دوست دی، دا مو دوزخ ته اچي چې ګناهکاري، دواړه دوزخ ته اچي. مګر د کافر عذاب مهم دی، سپکوونکی دی، الله تعالی پاک په سپک کې، او مسلمان چې ورچي هغه په هغه دوزخ کې نه وي مهم، په دوزخ کې نه وي سپک. الله عذاب ورکوي، وایي د څه دپاره، وایي لکه اوسپنه چې اینګر و کورې ته واچي، ټکیې د څه دپاره، بارا دی سوځي په اور، په اور یې سوځي نه، وایي چې زنګ یې ولاړ شي. دا هم دا دوزخ کې ورچول دی، الله وایي چې ګناه وي دي ورژري، بېرته راولي جنت. کدا اسما په خبره تیس کوی دی، د کافر د عذاب چې الای ورتی، او د مؤمن د عذاب فرق رالی کنه رالی. د کافر عذاب د اهانت ته پاره دی، چې سپک سپاس سپک کې تر وړي، د بدر وړي سپک کې، دا غره کمه کې چې اهانت په وس په خوارو په ذلیل سي، او مؤمن ته چې عذاب کوي چې ګناوی پر باندې دی، چې پاک سره کا وس پر د پاره کې اهانت نه دی ورګر، فقط سزا ده په پاکیږي، په دې اهانت ورګر دی. الله په دغه د عذاب سره مهین وای، سپکاوی کوونکی چې باندې د سپکاوی وکي، د دغه بدوالی ښکارا کې هغه د اشتراو تور ته بیا وزم چې مال بل ترجمه یې د خرڅولو ده. اوله خیا چې وز دا چې موږ وکړه، دا مو د خرڅولو وکړه چې د اوله و بلې درانیوله ده، چې د اصلي ترجمه ده. اشرف علي ثانوي رحمه الله وایي، وایي دا د هغه درانیولو پر معنا هم سي کېږي. بیا سبب دی ما هغه شی اشتراو چې دی رانیولې دي، بهې په هغه سره انفسم خپل ځانونه یې پرانیولي دي د الله څخه. هغه نو چې دی چې دی ځان د الله څخه پرانیولې دي، ان دا یک فروچ دي کافران کېږي. اخ کتاونه ځانه څنګه ځنی رانیوي، ځانه داسې رانیوي. الله ته وایي، وایي زه تاته کوپر در پیښوم، ده کوپر دی خو نو کوپر نه بوی، دی خو زه پر حق باندې ولاړ یم، دی خو اوس پر دغه فظاهره وایي. نو ځانه ګوا کې د اور رانیوي، ما د ژغ تعالی ولا کوا چې ولي خو ما دا کار کړی، الله نو ته کوپر کړی دی، په کوپر ځان رانیول کیږي، په کوپر خو دې لا ځان برباد کی. ترجمه ته کدا سم توجه سی است، نو به سبب ما هغه شی اشتراو چې دی رانیول دی، به په هغه شی سره چې رانیول یان پوسم خپل ځانونه پرانیول. هغه نو کم کار باندې یک فروچ دی کاپران کی، په کوپر ځان رانی سي، حالات کوپر ورکه ودا واخه مای لک ما د رخت ما چې حالا د ډیر بد خبره ده. فرجه کم ترجمه در رانیول وسو، پر مخ کی چې ما هغه ترجمه د خرڅول وسو. نو خلاصه د خبره ده چې په دغه نیویم آیات کې چې دی د چیرو شناعت او سبب الله عز وجل بیان کې، چې سبب اصلي د شی پیښ دي، چې د حسد اخستی دي، وس چې دی خپل ځان پر الله خاص کې، ما کوي هغه وک خو زه د خپل خبره ولا کوم، پر دغه نبی زه ایمان نه راوړم. حسد یو دی واخستی چې دا ولې د اسحاق علیه السلام د نسل څخه نه دي، چې هغه موږ د نسل څخه یو، بر بز موږ په قوم وای، دا ولې د عرب د نسل څخه دي، چې اسماعیل علیه السلام څخه د عرب، دا ولې د هغه سدي بغه او بغاوت او حسد دی د هغه ځای څخه واخستی. نو دا د حق تابع نه دي، خپل د نفس د خواهش تابع دي، خپل پر حسد بانی ادی روان دی. نو دا دی په معاملاتو کې 28 نمبر معامله مجوې او هغه سبب مهدی بیان شو. واخر روانه الحمدلله.